الرحمن الرحیم سوره ماعون موضوع ده سوره دین په دو مانو ده یو اسلام بل رو دی جزا الله تعالی فرمای اعتقادی منکران د دین او د روزه اخرت خو ته پیجنې کافران ټول نه دا دین اسلام منی نه روزه اخرت منی خو الله تعالی وای عملی منکران دې کتلې څه شي عملی منکران چې جمعتونو ته هم راځي مونځونه هم کوي هر څه کوي بیا هم عملا منکر دي هم د دین نه هم د روزه اخرت نه هم د دین نه هم در روزه آخر از که وائلیشن کئی سکے وائلیشن کئی ارائیت اللذی آیا تالی دلی دیا کسو کذب بیدینی چی تکلیف کئی بیدینی در روز جزا عملا در روز جزا عملا فذالک اللذی دا آغا کذب یدوغو لیتیم دغا یدوغو خبر چی یتیم سرکی یا مضمون سر سپیرا خبر جوک شخص دلی دیا خوبا سا دیتا وی دغا یدوغو دا هغه کس دی یا دو غل یتیما چې دی دیکی ورکوي رټنه کوي یا ترټنه کوي د یتیم ولا یخذو ترغیب نه ورکوي نه ځان لا نه بلله ولا طعام المسکین پټ فیټ کوړه د مسکین باندې او ټیک ته دا کار خو نه کوي لمونځونه خو ډېر کوي فویل للمصلین هلاکت د مزګزار و هغه دپاره هم قن صلاتهم چې دی د خپل مزد د حکمت او فلسفې نه ساهونه بې خبره دي الذین دغه کسان هم یراؤونا چې دی ځان ښیي شعب کوي ویمنعون الماعون حالانکې د ایثار او د قربانۍ نه داسې خالی دي د احسان نه داسې خالی دي ویمنعون الماعون چې منع کوي د معمولي استعمال شیونه د دې روادار نه وي چې هله د خط دپاره قلم ورکړي د دې روادار نه وي چې چې هله د خط دپاره قلم ورکړي یو دا آیت چې دی نو دا شیرشاد ځکه نه اپلای کېږي چې دی په موټر کې راوستې صحیح ده که نه ها نو که ته بیا هم شیرشاد آیت اپلای کوې دا بیا غلط دی که څنګه صحیح سوره الحاقه یو کم دېرشمې پاره کې آیت نمبر دېرش نوال خذوه ونسي دا مجرم فغلوه لاس ولا سر پر او تلای ثم الجحیم ابیا جانم تسولو ننه باسی ثم فی سلسله بیا غچین کے آیت نمبر دیر شو دیر شو دیر شو بیا پا آغا چین کے ذرغوا سبغون زراغا چی داغی می چو داغی کچو داغی اگد اگدوال او یا گزد پس لکو آغا چین کی ورمن باسی انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم تاکی سرده او چی ایمان نساتا اللہ تعالی بانے چلوئے دے نو دا کی دے خبر دا صحیح دبا دے اعتقاد ہے لوی خبر دا را چی پا خدای بانے آغا شانا کی دنا سا دے چی سنگا خدای بانے په خدای هغه شان عقیده نه ساتي چې څنګه خدای غواړي په خدای عقیده معنا دا ده چې هغه ګاډ منې هغه به لاډ منې هغه به مالک منې هغه به خالق منې هغه به معبود منې هغه به مشرک کشا منې او چې هغه څه ویلي په هغې به بلیف ساتي چې هغه څه ویلي په هغې به بلیف ساتي نو دا عقیده او عمل ولا يخذ ولا طعام المسكين اذان لا يا بل ترغدو تیزن ورکه چې مسكين فیت کا مگورا عقیدہ کی ناکار عقیدہ دارا چھے پخدائے کما حق و عقیدہ و نساتے اپا عمل کی ناکار عمل دارے چھے غریب نے ڈوڑائے ورنے کی ہے لوگی نا ڈوڑائے ورنے کی ہے خبر دین کے نال سورة الفجر آیت نمبر 33 فامل انسان اور چھے انسان لے زا مبتلا ہو چھے کل اللہ اٹس کے پاکرم ہو عزت ولور کی ونغم ہو نعمت ولور کی فیقول نو دے وی ربی رب زما اکرم المال عزت را کر دے ری جائز کئی تکبر کئی افتخار کئی ربی اکرم دانا چھے شکر دے پارا کہ شکر گزارے دے پارا سڑے ہوئے مالا خدا یا سرا کری دا اللہ دیر مہربانی دے الحمدللہ سوچے الحمد خوینا وینا کی فرق کی صحیح او زم دغه الفاظ دي چې سړی په دې انداز وای عبدالباری ورته خبرې کړي ورته ای مهله خدای ډیر سره کړی دي دغه چا سفر واساتم ها اوس کدی الحمدلله وای هم دا حمد نه دی مهله خدای ذکر دا انداز د مالوی تکبر کوي صحیح و ما اذا مبتلاه فقدر علی رزقا کله چې الله پټستو کی او رزق بنا تنکی فیقول ربی احانا نو دی وای او شکایتونه کوي خدای دې ذلیل کړي کلا اللہ تعالیٰ فرمائی چې دغه دولت میں درکڑے دا دری جائز کولو ذریعہ گردو دا دیو ناروا دی صحیح چې غربت میں در بانی راوستا دا خدای نا شکوا کول دا دیو ناروا دی دا سنے دا پکار تا زانتا نا گورے خدای ویلک زانتا ہو گورے لیکن مونگ چیو سڑی دا غور و خوز دا وطر کو مونگ تا لکھ ریوان کیوں گورے وائی دا سن پختو کیوائی دا سوائی نو الله تعالی وای ما نه خو شکایت کې چې غربت مې مراو ته خدای ذلیل کړ چې مال مې در درک نو بریتان دي تاول نو خدای وای تلخ بل گریوان کې ورته سکے کلا بل لا تکرمون الیتیم تو کو یتیم ته د انسان په نظر ګوره نه ته یتیم ته د انسان اکرام ول نه کې ولا تخافون ولا تخامل المسكين اتاسو ترغب نو کوي نزان لا نبل او فیت کور د مسكين باندې وتاكلون التراث اخري تاسو التراث بغیر حق اخري تاسو دبلچا حق میراث من جمله د حقوق څخه دي میراث من جمله بلچا د حق څخه ده چې میراث کې مېسه کیږي ته ول نو ورکی دبلچا حق ورل دي وَتَاكُلُونَ التُرَاثَ خُرَيْتَاسُ التُرَاثَ حَقْ دَبَلْچَا عَقْلًا لَمَّنْ بِدْرِغَ طریقے سر اگر شخون پہ نوائی تو شخون وائی لگوئے چھ خورا کو جی ہاں صحیح لگوئے چھ خورا بازے زناور دا تیا خوشخون من میں کبل دقا سنغل ہاں تو اس دبائی گئی تریشر کے ورمنا ہوزی اللہ تعالیٰ ہوئی تو پردے حق دا سکر لے کر تریشر کوئی تیسی جیڑا ہے ورکے اکلا لمن اڑو شخون پہ جوے اڑو خاکونہ پہ جوے وَتَاكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا أَمَّال سَرَ مُحَبَّتِ يَا سُبْحَانَ اللَّهِ إِيمَان دَلَيْتِ اللہ تعالیٰ وہ اتازان تکتلی ہاں چی یتیم لے چرے اکرام انکو مسکن دی فید انکو پردے حق چلی وس رسی نو خیطہ پہ ورچے او مال سر محبت اگر دی ایمان نزیاد پہ داتا ہے